شاید دیل از کلن کلانی نابرابر و کلانی جد کلانیجه که آفان روز دونی تو مارشا و ایجاد رستر خیدار روز تو دوست لکه بست بارد تو کول بست بارشا روز و ایجاد رام و اونجی نن جد کارا رستر هر بارد خیدار و برچن دی نن بی جد کارا خیدار دی زمون کو تاریخ سرکر بجاب کو تاریخ آخری پوچھا آخری تنگر چې ډیر وای بار بار د جین باندې شپه په کوم بیان کې ده استناد کوي کابل کې صفه یا هغه بار د جین انتظام کوي ګانس کې ته اته دې خبر ورکړي چې تاسو بلی د جین حکومت حتی د روس د موجوده او سره سره د دین عاجز خبر ورکړي او بل هغه له ټول څه ته په خپل کې دي خبر دې فارغه نه وي په بل او شندنه کاپیش می چې په ودنه چې خبر دې فارغه خبر دې او فرمان دې او په خپل ته کوي چې د مجاهدینو تر او په خامه په کابل اکثر امنیتی پوستی مجاهدی را پتایی فرمان اکثر پوستی خطی او بالاخره کابل کی طول از دنی سر سر عداد مجاهدی و سر سر سر حملو را بودا او این مجبور دوستان من مطالقه و کابل آقا جبایی را بودا او او د کابل مزدور حکومت حتی مجاهدینو تر سپینګرو چې ډېرېږي کابل د حملو راډر کابل خبرداری تعدیق پرا کول چې د شکردرې باندې کېنه د مجاهدینو تر د خبر اترو لپاره د سپینګرو جرګه ترڅو مجاهدین په دې خالي کې چې په کابل کې عسکري اهداف باندې د حملو نه د زیرو انتظام داوود شاید د زیرو حضور د وطن د عملی پیل کېدو سره سم سم د اقتدار لاسرهولو لپاره د مجاهدینو تر منځ هومره مطلعانه پرمختګونه وشي چې د رژیم حکومت به په دې ترتیب وتوانېدلی شي اقدام وکړي الحمدللہ اس پر بلک جنو ترمن کوز دی وحدت پتا کا ثابت کر دیتا ہے وگرش کی مرکوز دی جادیو مترکتا ہو جلوشو مترا نارو زر دیکھتا میں زمان کا ضرورت ختمونو تر پیر پناوړي په خپل نیتی او مستنیات باندې خدای هم شاهد دعا لتی وهو رب وإذا تولى سعى في الأرض المفسدة فيها ويفرقها كلا مقبل كان ليش حضر مخانته جيدي رب تعجبك وقت ستال تحسين تجينا آية مقبل شاید په خبر کې دا سایه په مطلب کې تاسو په تاسو هر څه ته لږه څه خبر هر څه نه ای واه په تاسو په بابت انځر راغلم یوه نه مرکز نه هر څه خبر چې کله ته وایې او یا ما نه دا چې وې دا تولا صحاب الارض المستقيه کله ته خبر خبرو دې میدان کې راځي ټولن او هرګه باندې کومه چې دا کومه کلام باندې نو هغه اوس باندې خبرو موږ په وایي کې یا اعمال باندې اعتراض احسان مکو کمو تدبر مکو اذا قیل رفتت اللہ اخذت قدرت اللہ گای احساس قدرت اللہ لیو مکتب و دون اولا رو پر اپنای اطلاق دیل پار توجیحات کی دلیل رو گانی لیدن دفاو دفاقی بیا احساس قدرت اللہ لیو مکتب و دون اگدیت وارا ریچی اونت مزید پر اپنای اطلاق کی پر اطلاقی تو کی بھی مزید کی جرمانی Thank you. طالب يجاوب قدام قضية وعلى كل قضية معنى قدام تركي على قضية دلالتي أو الاستنان اللي خلقه في مرحة البيعة كنت هاول قضاء وزيد والقضيات حقكي أعطيت أغار لك تسلل تنبلي أو بريانة فانا قديم ولي هذا قدر أفضل لمني دانا أو دي دي دمي دانا تنبقى يقوي هدف في الدنيا أو دانا قدر أفضل قدر أفضل والله أفضل Por lo menos, desde esta hora, me creí que عبارت بعد افغان ملت خپل مستقبل او آینده ژوند پاتې د څه ویلو حق ولرئ. د دې سره مطابق بعد لومړی د ځینو ډلې د اصطلاح د طرفو کسانو طرف یو معقد حکومت اوس چې کوم چې پنجاب کې برخه ده روح دې ځانته ته اور کولا دې ته پاو او وسان دې کاری چې پرشتا دوی طرف هغه چې د ټول د نام په شپه په نسبت ابوي واضح او تلین او کتر دې جن استر صلاح او تستری عقدی دایره اور طول ارضان غشای دې په نسبت دې واضح او کتر ها رسول سلطان دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې څوک دې د اندري او دغه ځوان په انا او کوم ګلوه د ډاکټر باندې یا بادا پر مارشي ګوې جرګا دا باندې پر یو راتین او خاطر په دې باندې وګورئ وایي چې د مجاهدینو د حکومت د ټولې دوه مخنیوي کوي او اندازه هغه ورته چې ممکن ده دا د دې د خپل راتلون کې ځان ساتل هغه څر راغل دا څنګه یو کار لري چې افغان ولس اوس د یو کتانو حکومت یو شی بیر پاره کوم چې د دې دورانی جنګ په دوران کې کوم چې د تفاوت پاتې شي او ځان ده کلمه چې موږ باندې د دې قوم او د ذات په همدا انا ټول د حکومت مرته ته د توشې په اړه راځي عجیب ده چې په هغه کې د جمهوریت او د ثاني حکومت د ورته راغلان د دې په ځای کې افغانستان کې کوم منتخب خبر دې په لور خبر دې وروه